tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 maja, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tymczasowym aresztowaniu 5 podejrzanych w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, zaniepokojeniu świata kolejną północno-koreańską próbą rakietową i zmianie na stanowisku prezydenta Francji. Uroczystości rozpoczynają się za niespełna godzinę. Wrocławski sąd aresztował na 3 miesiące 5 osób, głównie adwokatów zatrzymanych w czwartek w związku z tak zwaną dziką reprywatyzacją w Warszawie. Niewykluczone jednak, że jedna z nich opuści areszt. Stanie się tak, jeśli wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 60 tysięcy złotych. Natomiast jedna z 6 zatrzymanych osób nie trafi za kraty. Sędziowie uznali, że nie ma do tego wystarczających przesłanek. CBA zatrzymało w Warszawie 8 osób, które mają być odpowiedzialne za nieprawidłowości przy reprywatyzacji 4 warszawskich nieruchomości w okolicach Pałacu Kultury i Nauki. W piątek usłyszały one zarzuty oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości. Zdaniem śledczych oskarżeni nabywali prawa i roszczenia do nieruchomości za ułamek ich rzeczywistej wartości i w efekcie tego przestępczego procederu spadkobiercy, właścicieli nieruchomości oraz Skarb Państwa stracili na tym co najmniej 46 milionów złotych. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. W podwarszawskim Nieporęcie trwa referendum, w którym mieszkańcy wypowiadają się, czy są za tym, by Warszawa jako samorządowa jednostka metropolitalna objęła tę gminę. Głosowanie potrwa do 21:00. By jego wynik był ważny, do urn musi pójść co najmniej 30% uprawnionych. Władze Nieporętu zdecydowały się na referendum, choć PiS wycofał z Sejmu projekt ustawy o metropolii warszawskiej. Świat zaniepokojony północno-koreańską próbą rakietową. Rano komunistyczna Korea najprawdopodobniej testowała pocisk nowego typu. Według źródeł amerykańskich mogła to być rakieta międzykontynentalna. Chiny zwróciły się z apelem o zachowanie spokoju i niepodejmowanie działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji napięć. Ze względu na północno-koreański test w Korei Południowej zebrała się dziś w trybie pilnym Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prowokacje północy potępił nowy prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. W jego opinii kluczem do przełamania impasu jest dialog z Koreą Północną, o ile jednak ta zmieni swoje nastawienie. Próbę rakietową skrytykowały także władze Japonii. Japoński minister obrony Tomomi Inada oświadczył, że Korea Północna mogła dziś testować rakietę nowego typu. Według źródeł japońskich pocisk pokonał około 400 km, osiągając wysokość przekraczającą 2000 kilometrów. O zachowanie spokoju do wszystkich stron zaapelowały Chiny, które jednocześnie krytycznie oceniły zachowanie władz Pjongjangu. Dzisiejszy test Biały Dom uznał za prowokację. Korea Północna zdecydowała się na wystrzelenie rakiety pierwszego dnia prestiżowego dla Chin, Forum Pasaj Szlaku, gdzie także znajduje się północno-koreańska delegacja. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Po François Hollande, Emmanuel Macron. Za godzinę rozpoczyna się w Paryżu uroczystość przekazania władzy przez ustępującego szefa państwa prezydentowi elektowi. Cała ceremonia jest ściśle określona procedurami dyplomatycznymi. O 9:45 Emmanuel Macron wyruszy swoim samochodem z domu w 7 dzielnicy Paryża do Pałacu Elizejskiego, gdzie przejdzie po czerwonym dywanie w asyście Gwardii Republikańskiej na spotkanie z François Hollandem. Następnie obydwaj mają się udać do biura, by tam przeprowadzić trwającą pół godziny rozmowę cztery oczy, której tematem będą najważniejsze sprawy w państwie. Kolejny punkt to wizyta w najbardziej tajnym miejscu Pałacu Elizejskiego, w bunkrze pod ziemią, który może w razie ataku atomowego służyć za kwaterę główną dowodzenia. Prezydent Francji jest bowiem szefem jej armii. Przed dniem uroczystości François Hollande przyznał: będzie mi brakowało kontaktu z Francuzami w roli prezydenta, to oczywiste, ale to naturalne, że będę się z nimi spotykał i to bardziej swobodnie niż w tej chwili, bo na luźniejszej stopie będę miał większą swobodę poruszania się. O 17:00 zgodnie z procedurami Emmanuel Macron złoży wizytę w stołecznym ratuszu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rok temu mieszkańcy Skwierzyny pobili rekord Guinnessa w liczbie par tańczących poloneza. Teraz chcą dokonać tego samego, tańcząc do muzyki country. Wiceburmistrz tego miasta w Lubuskiem Wojciech Kowalewski ma nadzieję, że patronat nad imprezą obejmie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pan burmistrz przygotowuje pismo bezpośrednio do pana prezydenta Donalda Trumpa, aby również objął patronatem to bicie rekordu Guinnessa. Chciałbym apelować, abyśmy zjechali się do Skwierzyny na godzinę 12, 9 czerwca i ten wspólnie rekord pobili. Mówi wiceburmistrz Skwierzyny. Na razie pomysł władz tego miasta popierają stacjonujący tam amerykańscy żołnierze. Żołnierze amerykańscy bardzo optymistycznie i z zadowoleniem do tego pomysłu się odnieśli. Na stronie internetowej Skwierzyńskiego Urzędu Miasta znajdują się filmy instruktażowe pokazujące, jak tańczyć country. W zeszłym roku poloneza na stadionie w Skwierzynie zatańczyło 410 par i był rekord Guinnessa. To był serwis Trójki.

oto wielki dom. Zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą lód, roztopi skrą złód i podziwię jak daleko płynie twój sen. Jerzy Igor. Piosenka pod tytułem Dom, pochodząca z małej płyty, a my witamy w drugiej zagadkowej godzinie w studiu dwie panie, pani Katarzyna Szantyr-Królikowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz tak, wydawca, była naczelna Świerszczyka. Świerszczyka, tak, Świerszczyka, na którym pokolenia się wychowały. Pani pedagog. Również. Również. A w naszym studiu także pani Dominika Arseniuk z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Witamy serdecznie. A w dłoni trzymam książkę. Książkę, którą wydała pani Katarzyna. No to jest taka książka, którą jeśli weźmiecie w dłonie, to jej nie wypuścicie, póki nie przeczytacie ostatniego słowa. Doświadczyłam tego i doświadczyło tego wiele osób. Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo. Po autorstwa Grzegorza Gortata z ilustracjami Marianny Sztymy. Bardzo poważna historia, bardzo pięknie opisana. I pani Kasiu, kiedy pani po raz pierwszy otrzymała ten tekst, to chyba miała pani podobnie, prawda? Tak, zrobiłam coś, czego jako wydawca nie robię nigdy. Wydawcy mają różne zwyczaje. Ja mam między innymi taki, że nigdy nie czytam książek nadesłanych tekstów, propozycji wydawniczych z monitora. Tylko drukuję je. To takie moje BHP. Tak? Z monitora komputera. Tak jest. Bezpieczeństwo higieny pracy. Męczy się wzrok. To niezdrowo. Poza tym na wydruku można robić pewne poprawki, od razu jakieś uwagi. Dostałam tę propozycję wydawniczą. Otworzyłam skrzynkę mailową. Godzina, no już późna, wieczorna, 22. Uderzył mnie ten tytuł. Oczywiście znałam, wiedziałam, że Grzegorz Gortat pisze znakomite książki. Tu nie miałam żadnych wątpliwości, więc tytuł tym bardziej intrygujący. Jak to możliwe? Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo. To był grudzień. Wiemy, przypomnijmy sobie, co się działo w grudniu ubiegłego roku w Aleppo w Syrii. Otworzyłam załącznik, zaczęłam czytać i nie przestałam z tego właśnie laptopa, tak, z monitora komputera, nie przestałam czytać do godziny drugiej w nocy. I o tej drugiej podjęłam decyzję, że tak, musimy tę książkę wydać i to wydać ją jak najszybciej, że musi być pięknie zilustrowana, a ilustracje powinny być odpowiednie i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, bo to jest książka dla wszystkich. Nawet piszemy na tylnej okładce, że to powieść dla dzieci, którą powinien przeczytać każdy dorosły. To teraz tak, przeniesiemy się do Syrii. Dowiemy się, jak bardzo jest tam niebezpiecznie, a naszą przewodniczką będzie 9-letnia Jasmina. I fragmenty tej książki przeczyta nie Syryjka, a Polka, Natalia, 8-letnia, niemal rówieśniczka. Powiedzmy tyle jeszcze, że Jasmina ma brata Tarika, do pewnego momentu ma brata Tarika, który niestety odchodzi, i Nabila. Bardzo proszę. Natalko, strona numer 7. Proszę bardzo. Przywieram twarzą do zimnej ściany. Podziurawiona kulami, powierzchnia chłodzi mi czoło. Zaczynam liczyć 1, 2. Przeciągam słowa, żeby dać innym dzieciom więcej czasu. Chodzi mi zwłaszcza o Tarika. Ma dopiero 3 lata i wolno biega na krótkich nóżkach. 3. Kończy odliczanie. Nie muszę podnosić głosu. Wokół taka cisza, że jak dobrze nastawić uszu, to można usłyszeć pokasływanie pana Safika. Pana Safika, tak. To jest ich sąsiad. Pan który Safik. Mieszka obok. Chyba na całym świecie nie ma miejsca, które by się lepiej nadawało do zabawy w chowanego. Nie trzeba specjalnych przygotowań. Gdzie nie spojrzeć, rozpadliny, doły, rumowiska. Tylko kiedy się biegnie, trzeba patrzeć pod nogi, żeby nie trafić na coś, co może przynieść śmierć. Szukam. Odwracam się powoli i oczywiście od razu dostrzegam czerwoną koszulkę Tarika. Nie odbiegł daleko. Przykucnął za jednym z dwóch ocalałych betonowych słupów, na których wspierała się kiedyś wiata przystanku autobusowego. Bardzo, Natalio, dziękuję. Świetnie sobie poradziłaś, bo czytasz ten tekst po raz pierwszy. Masz 8 lat. Wyobraźmy sobie teraz Jasminę, która ma lat 9, która bawi się w Syrii i tak wygląda jej plac zabaw, ponieważ tam od 6 lat trwa wojna. W tym miejscu w Syrii była pani Dominika Arseniuk z Polską Akcją Humanitarną i obserwowała pani takie zabawy. Tak, co prawda no, w Syrii ja jako ostatnia Polka byłam w 2013 roku, czyli 4 lata temu. Niestety w drugiej połowie 2013 roku już sytuacja bezpieczeństwa była, no, bardzo się pogorszyła, także my już przestaliśmy wjeżdżać i dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, jak bardzo ta sytuacja mogła się pogorszyć w stosunku do tego, co widziałam w 2013 roku. Jeżeli chodzi o dzieci, to wszystkie szkoły, w których byłam, mieszkali uchodźcy wewnętrzni, czyli tacy, którzy przemieścili się z innych rejonów Syrii, ponieważ trwały walki. I no, dzisiaj połowa syryjskich dzieci nie chodzi do szkoły. Po prostu nie ma takiej możliwości. No, dzieci bawią się tym, co mają na boiskach. I to są głównie dzieci, które mieszkają w tych szkołach. To są rodziny, które przemieszczają się ze szkoły do szkoły, ponieważ szkoła dzisiaj jest no, dużym schronieniem dla Syryjczyków. Jeżeli my straciliśmy dom, no to uciekamy gdzieś do innego miejsca i takim pierwszym wolnym miejscem zwykle właśnie jest szkoła. Mhm. I wyobraźmy sobie, że te dzieci tęsknią za szkołą, tęsknią za normalnością i bardzo doceniają to, co my mamy tutaj, wstajemy rano, mamo, czy ja muszę iść do szkoły? A tam pytanie brzmi tak, mamo, kiedy ja będę mogła pójść do szkoły? Kiedy będzie bezpiecznie? I wiecie, i rodzi się takie pytanie, jak sądzicie, czy o wojnie, o takich strasznie trudnych sprawach, które są tuż obok, bo tak naprawdę Syria wcale nie jest gdzieś daleko na jakiejś orbicie, planecie, tylko ona jest właściwie, no nie wiem, ile by trzeba jechać samochodem, żeby tam dojechać? Kilka dni i jesteśmy. Czy na takie tematy z wami można rozmawiać? Mhm, jak można. Sądzicie? Dlaczego to jest ważne, żeby nie pomijać takich tematów? Dlatego, żeby uświadomić sobie, że na świecie są miejsca, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie załóżmy ludzie potrzebują tego schronu i żeby doceniać to, co mamy. Bo my mamy szkołę i czasami, jak pani wspomniała, że my wstajemy rano i mówimy, o Jezu, szkoła znowu, a one, te dzieci aż chcą pójść do tej szkoły, chcą mieć kolegów, chcą być bezpieczne. Dlatego to świadczy o tym, żeby doceniać to, co my mamy, żeby uświadomić sobie właśnie to, że są takie dzieci, załóżmy, w innych krajach i może, żeby im pomóc. No właśnie i rzeczywiście być może można im pomóc. Przecież one nie są winne w tej sytuacji, absolutnie. Mikołaju, to może ty przeczytaj kolejny fragment książki pod tytułem Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo. A cudowne? Jak to cudowne, słuchajcie? Wojna? Jest niebezpiecznie? A tytuł jest taki trochę przewrotny, ale czy to dzieciństwo rzeczywiście może być cudowne? Może być cudowne. Może być. Nawet w takich warunkach? Mhm. To jak to zrozumieć? Po prostu, że w sensie, że dla nich to może być cudowne, bo oni to postrzegają inaczej, że jak są wolne, że jak mają kolegów, to one są szczęśliwe. Niektórzy ludzie inaczej odczuwają szczęście, tak samo my inaczej je postrzegamy, ale załóżmy tam ci ludzie, jak mają kolegów, jak mają, jak żyć, jak chodzą do szkoły, jak mogą codziennie cieszyć się jedną sekundą życia, że są wolne, to dla nich to jest już szczęście. Mm-hmm. I tu jest taki fragment, może ja zacytuję tym razem króciutko. Jasmina Opowiada tak. Pomagałam mamie przygotować ciasto na placki na obiad, a tata z Nabilem i Tarikiem, czyli z braćmi, robili coś w sąsiednim pokoju. W pewnej chwili skądś tak zawiało, że pęd powietrza zmiótł ze stołu odrobinę mąki. Zamknijcie okno, bo straszny przeciąg, krzyknęła mama. Co mam zamknąć? Okno? Tata wsunął głowę do kuchni i patrzył na mamę, jakby ją pierwszy raz widział. Mama roześmiała się, a my razem z nią, no bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się wszyscy śmialiśmy. Zamknij okno, dobre sobie, powtórzył tata, próbując zachować powagę. Wiecie, dlaczego tak się śmiali? Domyślacie się? Z jakiego powodu? Bo nie mieli okna. Jak można zamknąć coś, czego od dawna nie ma? Nie ocalała nawet jedna szyba i tata pozasłaniał otwory okienne. Dyktą. Takie to warunki. Takie to warunki, my w ogóle nie mamy do czynienia z czymś takim, co tam Powinniśmy jeszcze dodać, że w tej chwili połowa syryjskich dzieci nie zna rzeczywistości innej niż właśnie ta wojenna, czyli życie bez szkoły, bez przedszkola, a jeżeli jest jakaś nauka, to taka, jaką pan Safik organizuje dzieciom, czyli no rodzaj takich kompletów, jakbyśmy tak powiedzieli. Taka szkoła podwórkowa w ruinach. Życie bez światła. Nie tylko bez telewizji, bez radia, ale bez żarówki, którą można zapalić wieczorem, żeby, nie wiem, poczytać książkę albo pobawić się. A przecież dzieci w Syrii miały kiedyś takie same zabawki jak my. To w ogóle było... Aleppo było wspaniałym, wielkim, uniwersyteckim miastem. Tak, takim bardzo... Życie odbywało się tam, jak życie w naszych miastach. Mhm. Zresztą tata Tarika, Jasminy, Nabila, tak? Również był wykładowcą uniwersyteckim, z tego co tak, pamiętam. Tak, miał przepiękną, wielką... I stracił pracę, stracił wszystko. Stracił wszystko. Teraz musi pracować fizycznie przy budowie studni. I również pomagają mu w tym jego dzieci, jego bardzo małe dzieci. I z tymi dziećmi ten bardzo mądry ojciec, jak się okazuje, uwielbiał rozmawiać. Ale te tematy, słuchajcie, były zupełnie innymi tematami niż te, które poruszamy my w Polsce bezpiecznej. No i może teraz zaproponujemy fragment kolejnej książki Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo Grzegorza Gortata. A no właśnie o tym, w jakim kierunku zmierza rozmowa, która odbywa się tam, na zgliszczach, można powiedzieć, w Aleppo, w XXI wieku. Być może wczoraj taka się odbyła. Proszę bardzo. Bo przecież wojna tam cały czas trwa. Tym razem bombardowanie zaskoczyło nas we śnie. Nie było czasu, żeby zejść do piwnicy. Mogliśmy tylko, skuleni w kącie, nasłuchiwać na szczęście bomby. Spadły gdzieś dalej, ponieważ eksplozje były stłumione. Gdy się uciszyło, doczekaliśmy jeszcze 15 minut i wyszliśmy przed dom. Mieszkańcy sąsiednich bloków też wyszli na ulicę. Nawet nie myślałam, że zostało nas jeszcze tyle. Wszyscy patrzyli w górę, żeby się upewnić, czy niebezpieczeństwo minęło. Niespodziewanie pojawiły się kolejne samoloty. Staliśmy jak zmurowani i patrzyliśmy. Bomby spadały na centrum miasta. Małe ciemne cętki, nie większe od much, nie było ich słychać. Odzywały się dopiero wtedy, kiedy uderzały o ziemię. Tata wziął Tarika na ręce i pobiegliśmy schować się w piwnicy. Były tam już dwie inne rodziny. Dorośli próbowali o czymś rozmawiać, ale tak naprawdę cały czas nasłuchiwali odgłosy z zewnątrz. Tarik siedział wtulony w mamę. Myślałam, że zasnął, ale nagle się poruszył i zapytał. Z czego robi się bomby? Pytanie zaskoczyło wszystkich. Dlaczego pytasz? Wydukał tata. Bo to coś, z czego robi się bomby, może kiedyś się skończy. Pigment siedzi w mojej skórze, pigment siedzi w mej naturze, świat się składa. Joszko Broda, Dzieci z Brodą i piosenka pod tytułem Pigment. Piosenka, która bardzo pasuje do naszej rozmowy w zagadkowym studiu, ponieważ rozmawiamy o Aleppo, o Syrii, o wojnie i o dzieciństwie, które może być szczęśliwe i cudowne, ponieważ dziecko ma taką wspaniałą umiejętność przyjmowania tego, co jest za naturalne i normalne. I dlatego nie widzimy powodu, aby o wojnie i trudnych sprawach z dziećmi nie rozmawiać. A w studiu Katarzyna Szantyr-Królikowska, Dominika Arseniuk z Polskiej Akcji Humanitarnej i książka Cudowne, moje cudowne dzieciństwo w Aleppo i Natalia, która przeczyta fragment tej książki, a wszystkie treści w tej książki przedstawiane są oczyma 9-letniej Syryjki Jasminy. Czy Bóg jest stary? Tata spojrzał na Nabila, jak wyrwany z głębokiego snu. O co ci chodzi? Czy ma tyle lat, co na przykład pan Safik? Może jest jeszcze starszy? Szykowaliśmy się do snu. Pytanie Nabila wszystkich nas zaskoczyło. Mama zerkała na tatę, kończąc przebierać Tarika w piżamkę. No, nie wiem, dukał tata. Bóg jest ponadczasowy. Nie można powiedzieć, że ma tyle, a tyle lat. Czyli jest bardzo stary, podsumował Nabil. To ja już wszystko wiem. Co mianowicie? Bóg jest bardzo stary, dlatego słabo widzi i nie bardzo wie, co się u nas wyprawia. Dobranoc. Dobranoc, synku. Właśnie, w taki sposób dzieci oswajają sobie tę wojnę i zadają takie pytania. Gdybyście mieli zapytać o wojnę, o trudny czas w Syrii, to jakby wasze pytania brzmiały? W Syrii, w sensie, że czy właśnie jak dzieci, jak właśnie Natalia przeczytała ten fragment tej książki, to ja właśnie tak się zastanowiłam, że te dzieci już próbowały się bardziej oswajać z tą wojną, co już było trochę straszne, ale taka jest prawda, tak wygląda w sumie życie z Syrii. I gdybym był na jej miejscu, też bym próbował z siebie też oswajać z tą wojną, bo nigdy nie wiadomo, czy ona się kiedyś skończy, czy skończy się niedługo, czy skończy się może za 5 lat. Nigdy tego nie wiadomo, właśnie to jest takie dość i to jest chyba najtrudniejsze. No. Bardzo pięknie o tej książce. Chciałaś coś dodać? Bardzo pięknie o tej książce Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo opowiada szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, pani Janina Ochojska. I też opowiada o tym, w jaki sposób ta wojna jest tłumaczona dzieciom przez najbliższych. A ja dodam tylko to, co jest bardzo istotne w tej całej historii, że dochód z każdej książki, bo mówiłeś, Mikołaju, o tym, że można tym dzieciom pomóc. Więc dochód z każdego egzemplarza sprzedanego tej książki. Cały dochód. Jest przeznaczony, pani Kasiu? Cały dochód ze sprzedaży książki Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo, wydawnictwo Bajka, przekazuje Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc w Syrii. A teraz pani Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, osoba, która w miejscach, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, zwłaszcza dzieciom, bywała bardzo często. Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo to książka dla dzieci, którą powinien przeczytać każdy dorosły. Ta książka opowiada o wojnie, o tym, jak widzą dzieci wojnę. Nasi koordynatorzy syryjscy opowiadali mi historię swoich dzieci, które starają się chronić jak najbardziej od faktu, że toczy się wojna. Mówią, oszukujemy nasze dzieci, żeby dać im większe poczucie bezpieczeństwa. Gdy gdzieś spadnie bomba, mówimy, a może to się rozerwała opona samochodu. Dzieci, które przeżywają wojnę, tak naprawdę wiedzą, co się dzieje. Naszym obowiązkiem jest chronić ich życie i chronić ich przyszłość. Ta książka wspiera działania Polskiej Akcji Humanitarnej w Syrii, gdzie działamy w prowincji Idlib w ponad 50 obozach. Naszym zadaniem jest nie tylko pomoc w przetrwaniu, ale również pomoc dzieciom, żeby mogły mieć przed sobą jakąś przyszłość. A jak wy? Jak myślicie, jak wy moglibyście, czy w ogóle moglibyście jako dzieci pomóc innym dzieciom, które tej pomocy bardzo potrzebują? Jest taka jakaś szansa? Na przykład można poprosić dorosłych ludzi wraz z rodzicami, żeby do Syrii doprowadzili prąd, żeby były światła w domu wieczorami, żeby można było zapalić lampkę, pobawić się i przeczytać jakąś książkę. Zrobić, załóżmy, zbiórkę pieniędzy generalnie. Czasami w szkołach coś takiego robią, że właśnie robią zbiórkę pieniędzy właśnie na Syrię i tak dalej to wygląda. I to są właśnie bardzo fajne pomysły, bo w szkole, wiadomo, jest czasami bardzo dużo osób i dużo osób może się w takie przedsięwzięcie wziąć udział. Mhm. Więc to też jest pewien jakby sposób pomocy. Zaraz dowiemy się, w jaki sposób realnie, czyli tak rzeczywiście pomaga Polska Akcja Humanitarna, docierając do tych miejsc bardzo, bardzo trudnych. A muzyka un dia foi desconhecida, mas alguém cantou. Ao mundo ensinar, e assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Jeden mały głos, Zamyslit Playground. Jeden mały głos, to jest ten jeden mały głos na przykład dziecka syryjskiego, bardzo ważny. To jest jeden mały głos dziecka w Sudanie Południowym, to jest jeden mały głos, a jakże wielki, w tych wszystkich miejscach, w których pani była i w których pani starała się pomagać. Pani Dominika Arseniuk z Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani Dominika, w jaki sposób naprawdę można tym dzieciom pomóc? Wspierać Polską Akcję Humanitarną. Tutaj jako reprezentant Polskiej Akcji Humanitarnej chciałabym gorąco zachęcić do tego i tutaj ta książka Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo jest doskonałym sposobem, w jaki sposób można pomagać. W różnych krajach, w których pomagamy, no, dużo razy zgłaszają się nas ludzie, którzy chcieliby na przykład wyjechać i pomóc na zasadzie wolontariatu. Dzisiaj niestety w Syrii to nie jest możliwe. Jest to kraj ogarnięty wojną i tu nawet my Polacy, pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej nie możemy wjeżdżać do Syrii. To są nasi syryjscy pracownicy, którzy pracują dla nas od lat, którzy pomagają. My mamy bazę w Turcji i po prostu no, dzisiaj najlepsza pomoc humanitarna to jest pomoc finansowa, dlatego że dzięki tej pomocy finansowej my możemy realizować działanie i realizujemy je od 2013 roku. Pomagamy zarówno w miastach, miasteczkach i wsiach, które są są ogarnięte wojną, jak i w obozach, które są na granicy między Syrią a Turcją. Taką podstawową pomocą, którą dostarczamy, to jest woda, to jest pożywienie. Generalnie, jeżeli w rejonach ogarniętych wojną spadają bomby, one uszkadzają albo w ogóle niszczą system wodny, czyli po prostu, no jeżeli chcemy mieć bieżącą wodę w domu, musimy szybko te systemy naprawiać, żeby no, było... woda czymś... to życie, nie da dokładnie. Się inaczej, ale dużo trudnych słów. Pomoc humanitarna, jak wy rozumiecie te słowa? Pomoc humanitarna, human, kojarzymy się właśnie z człowiekiem, czyli pomoc człowieka, czyli jakby, jak pani wspomniała, najlepsza pomoc człowieka to jest właśnie pomoc finansowa, tak jak zresztą pani wspomniała, bo raczej my nie możemy tam przyjechać do Syrii, bo tam jest wojna, więc to jest jakby dla nas niemożliwe, zarówno jak i dla dzieci, jak i dla dorosłych. Więc dlatego większości szkół są zbiórki pieniędzy i tak to generalnie wygląda. A wolontariat, wolontariusz to kto taki? Według mnie wolontariusz to jest osoba, która jakby pomaga, ale nic za to nie chcę. Nie chcę pieniędzy tak, za pięknie. Tą pomoc. Dokładnie tak. Tak jak pani Kasia czyli teraz. Czyli taka no, pomoc bezinteresowna. Wydała książkę. Nic za to nie chcę. Po prostu chcę pomóc. Pani Kasiu, ale tak z dziećmi syryjskimi jest, że rodzice, aby te dzieci ochronić, wymyślają różne historie, prawda? Takie bajkowe często, nie do końca prawdziwe. Tak, jedna z takich historii jest opisana właśnie przez Grzegorza Gortata w książce Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo, właśnie z naciskiem na cudowne. Rodzice, rodzina, ci bardzo, bardzo mądrzy rodzice dużo z dziećmi rozmawiają, otaczają je miłością. Chociaż wszyscy żyją pod bombami, żyją w ruinie swojego domu, to bardzo się kochają. I dlatego to dzieciństwo jest cudowne. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że nieopodal wybucha bomba, dzieci wyglądają przez okno, no to okno bez szyb, tak? I ojciec im tłumaczy, że to, co leży na ulicach, to manekiny. Bo bomba uderzyła w sklep. Ale czy nie tak powinniśmy rozmawiać z dziećmi? Chociaż dziewczynka, nie będę zdradzać całej tutaj fabuły, tego, co wymyślił autor, ona nie daje się na to nabrać i mówi, tata jest kochany, on myślał, że my w to uwierzymy. Tak, bo kiedy jest trudno, to człowiek wymaga od siebie więcej i szybciej dorasta. Ta książka może pomóc, więc powiedzmy, tę książkę, jeśli kupimy, to pomożemy. Możemy kupić ją wszędzie. W wielu miejscach. Wszędzie. Książka jest absolutnie wszędzie, w tak zwanych dobrych księgarniach. Ale na pewno jest dostępna we wszystkich sklepach internetowych. Czyli wystarczy wrzucić do internetu tytuł Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo i gdziekolwiek państwo je kupicie, możecie mieć pewność, że dochód z jej sprzedaży my jako wydawnictwo przekażemy Polskiej Akcji Humanitarnej. A żegnając się z tym tytułem w naszym zagadkowym studiu, przytoczmy fragment tej książki. Wiatr nikogo ani niczego się nie boi. Nie da się związać ani złapać do klatki, a sam potrafi się wcisnąć w najmniejszą szczelinę. Jak się nie na żarty rozgniewa, to potrafi przenosić całe domy i okręty i jest zupełnie jaki? Niewidzialny. Tata zamierzał coś powiedzieć, lecz w tym momencie dopadł go kaszel, a ten kaszel go dopadł, bo opowiadał wcześniej o tej wolności jego synek. Potem tak długo i zawzięcie wycierał rękawem oczy, że aż mu zaczęły łzawić. Uszliśmy jeszcze spory kawałek i wtedy mama zapytała, wracamy? Pokręciliśmy głowami. Nikt nie miał ochoty wracać. Mogliśmy tak iść przed siebie kolejne 3 kwadranse albo 3 dni i 3 noce bez przerwy. Nikt nie mógł nam nic zakazać, ani nie mógł nas do niczego zmusić. Nie uważaliśmy siebie za bohaterów, co to nie. Ani tym bardziej za straceńców. Po prostu chcieliśmy być wolni. Wolni i niewidzialni jak wiatr. W razie niebezpieczeństwa schowamy się w pierwszej lepszej szczelinie, gdzie nikt nas nie wypatrzy. Kiedy jesteś dorosły,

Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A w naszych poczytajkach czy Tadełkach sięgniemy do dzieciństwa pani Katarzyny Szantry-Królikowskiej, która myśli, i te brwi wędrują wysoko i przypomina sobie, która to była ukochana książka. Ach, wcale nie muszę sobie tak bardzo przypominać, pani tak, Kasiu. Tak to wygląda. Tak, ja zawsze lubiłam książki, których bohaterami były dzielne dzieci. I kiedy byłam młodsza, ale nie byłam już takim zupełnie małym dzieckiem, tylko chodziłam do szkoły, to pamiętam, że wielokrotnie przeczytałam książkę Haliny Rudnickiej, Chłopcy ze Starówki. Mm-hmm. I wspomina pani tę książkę, ponieważ... Ponieważ właśnie była o dzielnych dzieciach. To teraz w kontekście tej nowej książki Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo, kiedy właśnie jestem pytana dlaczego. Więc między innymi dlatego. Ja chyba po prostu od zawsze książki, w których występowały dzielne dzieci, to był mój temat. To jest bardzo ważne pytanie i bardzo istotne. I bardzo często nasi goście mają kłopot, którą książkę wybrać. Którą książkę wybrać, bo tych książek jest wiele. Pani wybrała dosyć szybko. Dużo mniejszy kłopot z tym pytaniem mają dzieci, ponieważ na bieżąco czytają i sobie mogą przypomnieć na przykład ostatni tytuł, tak jak Natalia czytała coś ciekawego ostatnio? Tak, ale jak pokiwasz głową, to w radiu tego słychać nie będzie na pewno. Tak. Tak. A pamiętasz, co to za książka? Mhm. Mhm. A opowiesz nam o niej? No tak. No to bardzo dziękuję. Więc tak, tytuł jest pod... Książka ma tytuł Dasz radę, Marcelko, i główną bohaterką jest dziewczynka, która jak była mała, to miała wypadek samochodowy i chodzi o kuli i w połowie książki dostaje pieska pod tytułem o imieniu Rozrabiak. I jej największym wrogiem jest Nikola, która robi wszystko, żeby tylko ją tam zlikwidować, że tak powiem. Ohoho, to już nie mówmy, co będzie na samym końcu. Nie będę mówiła, bo prawda? Na samym końcu jest myślę, że po prostu wystarczająco fatalnie. Zachęciłaś tym zdaniem do przeczytania tej książki. Na początku ma dwóch przyjaciół, Wiktorię i Maćka, ale Wiktoria po zobaczeniu kilka razy swoich zeszytów pomazanych flamastrami i oblanych sokiem przestaje się do niej odzywać, w ogóle się z nią nie koleguje, a Maciek już non stop gapi się w telefon. Czyli mamy przyjaciół, mamy wroga i cała intryga gotowa. Mamy czarny charakter. Mamy czarny charakter i mamy silną dziewczynkę, która na pewno sobie ze wszystkim poradzi. Mam taką nadzieję i trzymam za nią kciuki. Słuchajcie, ja trzymam w dłoni trzy propozycje. No to jest książka, która absolutnie zachwyca, chociaż ten zachwyt nie jest taki oczywisty. To znaczy, nie jest tak, że bierzesz ją do ręki i już od razu świetnie, tylko trzeba troszkę pomyśleć, żeby co zrobić? Zumieć. Brzuchem do góry. Urszula Palusińska. I otwieramy i zobaczcie. Takie oto ilustracje wyłaniają się z tych stron. One są bardzo dobre, znakomite, ale nieco dziwaczne, ponieważ pokazują świat z perspektywy osoby, która na przykład leży sobie na kocu, na trawie i patrzy w niebo. I na przykład podnosi nogę do góry i patrzy poprzez wielkie palce u nogi, które są ogromne z tej perspektywy. Albo na przykład z perspektywy osoby widać świat, która co robi? A na przykład czyta sobie gazetę i tę gazetę położy na twarz i widzi świat przez właśnie cieniutkie kartki gazety. To jest taka bardzo ciekawa perspektywa. Wiele z tego ciekawych i zabawnych historii wynika. Mamy właściwie tak zwany picture book. Dużo ilustracji, znakomitych, naprawdę świetnych i myślę, że rodzice i dzieci docenią. Mało tekstu i wiele miejsca dla wyobraźni, tak jak to w dobrych książkach zazwyczaj bywa. Serdecznie polecamy tę książkę. Mamy książkę także pod tytułem Bajka o mysiej rodzinie, przepięknie zilustrowaną, pana Bonda, tego, który napisał historię o misiu Paddingtonie. No i słuchajcie, tutaj to można zatopić się w tej kolorowej historii, poznać rodzinę mysią. To są bardzo dobre myszki, mają bardzo dobre serce i swoje wielkie marzenia i wiele ciekawych przygód. No i książka, tutaj Brunon by się zachwycił, ponieważ on uwielbia mity greckie, a to są właśnie mity greckie dla dzieci w obrazkach. Nikola Kucharska tę książkę napisała i wymalowała, a ja powiem o niej tak. Jak wyglądał początek świata? Kto mieszkał na Olimpie, a kto trafił do Hadesu? Dlaczego Zeus ukarał Prometeusza? Skąd wzięły się pory roku? Dlaczego ludzie doznają nieszczęść i smutków? Jeżeli te pytania was zainteresowały, a zainteresowały czy nie? Mnie tak i znam na większość odpowiedzi. Nawet? Mam podobną książkę. To jeżeli zainteresowały was te pytania, kupić. To ta książka jest dla was. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Już niebawem, bo 4 czerwca tutaj przy Myśliwieckiej 357 będziemy świętowali chyba najważniejszy dzień w roku. Dzień dziecka. I z tej okazji zaprosiliśmy Zorkę, dziewczynkę z gwiazd. Po raz pierwszy na scenie w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej Zorka się pojawi. Teraz zapraszam na takie pierwsze spotkanie z nią i przy okazji rozdamy bilety, pierwsze bilety na ten spektakl 4 czerwca, godzina 11. A ja powiem tylko jeszcze tyle, już tak kończąc i żegnając się z państwem, że mamy także zaproszenie na piknik rodzinny w najbliższą sobotę do domu dziecka numer 9 w Warszawie. Z tym z kolei domem dziecka współpracujemy na gruncie naszych piegowatych koncertów. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu pani Katarzynie Szanter-Królikowskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu pani Dominice Arsenowicz z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Natalii, debiutantko, i gratuluję Marysiu, Mikołaju, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia i zostawiamy was z Zorką, z dziewczynką z gwiazd. To jest spotkanie z próby, nagrywała Agnieszka Ciecierska. Cukier, puder, pod cukier, pudełko, wszędzie skandowa. Obcinane, dobra? To zrobię. I cukier, puder, z gwiazdek był, też szczęśliwy, kto tu był. Michał, ty masz bardzo głośno mikrofon, musisz śpiewać trochę dalej, wiesz? Witam, to ja, Zorka, i zapraszam wszystkie dzieci bardzo serdecznie na koncert. A tak naprawdę nie jestem Zorką, tylko nazywam się Dominika Kluźniak i mam przyjemność wcielać się w postać Zorki, bardzo miłej i zwariowanej dziewczynki. Zorka to jest dziewczynka z gwiazd. Spadła do nas tutaj z Mlecznej Drogi, gdzie miała wielu przyjaciół, wszystkie gwiazdozbiory zaprzyjaźnione, ciotkę Berenikę, która jest Zorzą, ojca, który hula po niebie. I jest to dziewczynka, która uczy się tutaj na ziemi wszystkich ziemskich zwyczajów. Poznaje jakieś nowe istoty, ludzkie obyczaje, ludzki język, ponieważ Zoreczka też tak troszkę nie umie dobrze mówić jeszcze po ludziowemu, więc w cały ten świat wprowadzają ją dzieci. Dobrze się znacie z Zorką? No, można tak powiedzieć, że trochę dobrze. Ale teraz taka koleżanka ma przestraszyć Zorkę, więc lepiej, żeby Zorka uciekała od tej Oli, bo Ola dzisiaj w przedszkolu nam pokazała, tak jakby naskakuje na Zorkę. Znaczy się ćwiczy przed spektaklem, tak, swoją rolę. Ćwicz. A słyszała pani kiedyś o tym, że krew może zakrzepnąć? Słyszałam. Więc dlatego lepiej to ćwiczyć. Nie, ale ona tak leciutko, prawie nie naskakuje. Ona tylko tak podskakuje i od razu odbiega.